outside, looking inside. Does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. Oh, this rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began. And I finish up my coffee and it's time to catch the train. Thank you very much. Good night. Thank you. Thank you. Good night. Wysłuchaliśmy retransmisji koncertu Susan Vega, nagranego w 2007 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapowiadał Wojciech Mann, producent Zofia Sylwin, realizacja nagrania Jacek Gładkowski. Autopromocja. Uczęszczał do kilku szkół podstawowych i do szkoły zawodowej. Liceum zawodowego ze specjalnością obróbka skrawaniem nie ukończył. Później rozpoczęła się oszałamiająca i długa kariera czołowego piosenkarza w kraju. Tata, już 2 lata, jak opuścił rodzinę, po prostu znalazł sobie nową dziewczynę. W najbliższą niedzielę zaśpiewa w Trójce. Maciej Maleńczuk i Psychodancing w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Na żywo tuż po 20. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Mamy nowy rok, czwartek, 1 stycznia. Na zegarze 22, w programie trzecim Czas na serwis. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Lekarze uznają, że minister ich straszy. Szef resortu zdrowia namawia ich, by jeszcze do północy zawarli umowę z NFZ-em. Oby nigdy nie było już wojen. O pokój w pierwszym dniu nowego roku modlił się papież Franciszek. Kłopoty z pamięcią ma Łazik Opportunity. Naukowcy z NASA spróbują się włamać do jego oprogramowania, by coś na to zaradzić. Jeszcze do północy będą czynne oddziały NFZ, czekając na lekarzy, którzy zmienią zdanie. Do podpisania umów na 2015 minister zdrowia namawiał wieczorem lekarzy rodzinnych, jednocześnie ich ostrzegając, że stracą listy swoich pacjentów. Lekarze uznają to za straszenie i uważają, że Bartosz Arłukowicz się myli. Według danych ministerstwa umów nie zawarło do tej pory 20% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Minister Bartosz Arłukowicz mówił na konferencji prasowej, że lekarze, którzy nie otworzą jutro gabinetów, stracą listy swoich pacjentów i będą musieli zbierać. zbierać nowe deklaracje. Zamknięcie gabinetów jutro spowoduje konieczność przy powrocie do uruchomienia przychodni zbierania deklaracji na nowo. Tymczasem lekarze twierdzą, że nie ma zapisów prawnych mówiących o tym, że stracą oni w tej sytuacji tak zwane aktywne listy pacjentów, mówi dr Michał Sutkowski, rzecznik prasowy i prezes Warszawskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Bo kiedy ta deklaracja traci ważność, kiedy pacjent się zapisze do innego lekarza albo wtedy, kiedy pacjent umrze. W mojej ocenie także pan minister się myli. Kontraktów nie podpisują członkowie Porozumienia Zielonogórskiego i w niektórych województwach Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Barbara Góra, Polskie Radio. Z niektórych oddziałów NFZ napływają informacje, że wciąż zgłaszają się lekarze chcący podpisać kontrakt. Na stronie www.nfz.gov.pl można sprawdzić sytuację w każdym województwie i znaleźć listę przychodni, zarówno tych, które będą jutro zamknięte, jak i tych otwartych. Jest poślizg. Dopiero za 3 miesiące dostaniemy nowe dowody osobiste. System miał ruszyć z początkiem roku, ale testy wykazały, że jeszcze nie jest gotowy. Nie chcielibyśmy, aby tutaj obywatele, którzy przyszliby po 1 stycznia do urzędu, no, mogliby odczuć tutaj jakieś niedogodności. W związku z tym chcemy ten system jeszcze przetestować, jeszcze raz go zweryfikować. I również same samorządy zgłosiły nam taką prośbę, że potrzebują jeszcze więcej czasu na testy. Wyjaśnia rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak, ale jak już nawet system ruszy, to nie oznacza to masowej wymiany dowodów osobistych. Dokumenty będą wymieniane stopniowo. Jeżeli Kowalski ma dowód osobisty, gdzie data ważności tego dokumentu upływa za 3, 4 lata czy 5, to absolutnie nie musi iść po nowy dokument. Dotyczyć to będzie osób, których dokument stracił ważność, bądź zgubiły ten dokument, bądź ukończyły 18 lat. W nowym dowodzie nie będzie podpisu właściciela ani informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Zmieni się rodzaj zdjęcia, będzie taki jak w paszportach. Źródłem pokoju jest modlitwa. Tak wiernych przekonywał dziś papież Franciszek podczas spotkania z pielgrzymami na Anioł Pański. Dziś Kościół katolicki po raz 48 obchodzi Światowy Dzień Pokoju. Pierwszy dzień Nowego Roku przypada w radosnym i zimnym okresie Bożego Narodzenia, zauważył papież Franciszek. Przychodząc na świat, Jezus przyniósł ludziom pokój, dar, o który Kościół prosi szczególnie dziś, w Światowym Dniu Pokoju. Widzę napis, pokój jest zawsze możliwy. I drugi, modlitwa źródłem pokoju. Przypominając hasło tegorocznego dnia, już nie niewolnicy, lecz bracia, Franciszek podkreślił, że jest ono adresowane do wszystkich. Wszyscy wezwani jesteśmy do zwalczania wszelkiej postaci niewolnictwa i budowania braterstwa. Na koniec z głośników na placu Świętego Piotra rozległ się dzwon Maria Dolens, ustawiony w trydencie z inicjatywy Pawła VI ku czci poległych we wszystkich wojnach. Oby był zwiastunem, że nigdy nie będzie wojen, życzył Franciszek. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A na koniec serwisu o robocie z ludzką przypadłością. Marsjański łazik Opportunity ma zaniki pamięci. Informują o tym eksperci NASA, którzy chcą się włamać do jego oprogramowania, by łazik zaczął działać poprawnie. Nie wiadomo jednak, czy to się uda, bo Opportunity to już kosmiczny staruszek. 2, main engine start, 0 and lift off of Opportunity. Łazik poleciał na Marsa 12 lat temu, badał czerwoną planetę, szukając śladów wody i warunków do istnienia życia. Teraz jednak, niczym wadliwy komputer, ma kłopoty z twardym dyskiem. Zamiast zapamiętywać dane i przesyłać je na Ziemię, bez przerwy resetuje się, tak jakby używał wyłącznie podstawowej pamięci RAM. Ponieważ w łaziku nie da się wymienić części, eksperci NASA chcą rozwiązać problem, manipulując jego oprogramowaniem. Operacja może potrwać 2 tygodnie. Nawet jeśli się nie powiedzie, Amerykanie mogą mówić o dużym sukcesie. Opportunity miał działać przez 3 miesiące, a działał przez 11 lat. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trochę przejaśnień jutro na północnym wschodzie, ale generalnie drugi dzień Nowego Roku będzie pochmurny z opadami deszczu, marznącego deszczu lub do wyboru deszczu ze śniegiem. Jutro poniżej zera tylko w Zakopanem, -2 i w Rzeszowie, -1. Poza tym w Krakowie i Katowicach 0, w Lublinie i Kielcach 1 stopień, w Białymstoku, Toruniu, Łodzi i Warszawie 2, w Olsztynie i Poznaniu 3, w Gdańsku, Szczecinie i Wrocławiu 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. pierwsza w 2015 roku Trójka pod Księżycem. Między dawnymi a nowymi laty. Z 1 na 2 stycznia. A w niej nade wszystko retransmisja spotkania w studiu Agnieszki Osieckiej z artystą fotografii, panem Ryszardem Horowicem i jego książką. Barbara Marcinik, zapraszam dzisiaj po północy. Mam nadzieję, że odespali państwo poprzednią noc. Autopromocja. I jest w tej chwili 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Anna Regulska i Jan Chojnacki do 23. Będziemy dzisiaj realizować wielowiekowe założenie tradycyjne, że pierwsza w nowym roku audycja Bielszy odcień bluesa jest otwarciem drzwi do bluesowego karnawału, stąd też repertuar tych audycji w latach poprzednich i tej w tym roku. Też w 2015 to będą bluesowe utwory spod znaku Dancing the Blues, czyli tańcząc w rytm bluesa. Ćwierć wieku temu w taneczny obieg wprowadził ten utwór Stevie Ray Vaughan. No a w tym roku, który minął, powrócił do niego Kenny Wayne Shepherd, który jest jednym z tych młodych gitarzystów elektrycznych, którzy gonią Stevie'ego Raya. Na razie żadnemu się to jeszcze w pełni nie udało, ale myślę, że W przypadku tego właśnie utworu Kenny Wayne Shepherd poszedł właściwym tropem, nie zmieniając w nim w zasadzie ani nutki, dodając tylko tę swoją współczesną młodość. Chociaż ja tak ciągle o nim mówię jako dziecku, prawie nastolatku, bo 37-letni dzisiaj Kenny Wayne Shepherd debiutował 20 lat temu, czyli no jak miał 17 i pamiętam ten debiut i tak mi on utkwił w pamięci, że wydaje mi się, że to ciągle jest ten malutki Kenny Wayne'ek, Shepherdek, a tymczasem dorosły facet i w pełni już zasłużony tytuł gwiazdy elektrycznego amerykańskiego bluesa ma. To był Kenny Wayne Shepherd, Houses Rockin', z jego ubiegłorocznej płyty Going Home, bo też wszystkie te taneczne numery, które dzisiaj chciałbym przypomnieć, pochodzą z płyt wydanych właśnie w roku 2014. Też w tym roku ukazała się płyta zatytułowana Panther Burn teksańskiego gitarzysty Jima Sulera, z którego to albumu teraz Jim wykona własną kompozycję I Declare. Yeah. Takie prościutkie Texas Shuffle zawsze przemawiało do utanecznionej młodzieży, do której się zaliczam. To był Jim Suler, I Declare. Ciekawa jest osobowość Jim Suler, Teksańczyk, grywał z różnymi niby sławniejszymi od siebie, ale równie utanecznionymi artystami. Z niektórymi się zaprzyjaźnił do tego stopnia, tak jak z Billym Gibbonsem, że ten kiedyś udzielił mu ślubu jako Reverend Willie G. No i potem kolejny przedstawiciel teksańskiej sceny muzycznej, Kinky Friedman, w 5 lat później udzielił mu również rozwodu. To tyle, jeśli chodzi o anegdotę, a teraz do tańca świetna jest również muzyka country, o czym za chwileczkę się Państwo łaskawie przekonają. Prosto z Nashville, Tennessee, trio The Cadillac Free wykonało utwór zatytułowany I'm Rockin'. No i jak tu nie kochać muzyki country, prawda? And western, prawda? No, oczywiście troszkę przymrużam oko. Oni, jeśli się chce wgłębić w ich biografię, no niby się przyznają do tych korzeni kantrowych rodem z Nashville, ale jak świadczą liczne ich nagrania z raptem dwóch płyt, które zrealizowali pod nazwą Cadillac Free, to mnóstwo tam też jest miłych asocjacji z tą muzyką, z którym pierwszy odcień bluesa na co dzień bardzo dobrze żyje i jest zaprzyjaźniony. I do tego można było, do tego numeru, do tego nagrania podskakiwać i nawet headbanging długimi włosami wykonywać, No to teraz, żeby troszkę odsapnąć z ubiegłorocznego albumu Blues Americana, Cab Moe ze swoim aksamitnym barytonem troszkę złagodzi to napięcie. Mówię o tym napięciu takim czysto fizycznym, bo jeśli chodzi o przekaz tekstowy, mimo że utwór nosi tytuł That's Alright, czyli Wszystko w porządku, to tam też jest dosyć gorąco. Cab Moe. Puls tego nagrania, That's Alright, skłaniał raczej do, jak sądzę, do takiego przybliżenia organizmów tanecznych, czyli do zatańczenia w duecie. Jeśli chodzi o takie właśnie duetowe spędzanie czasu przy muzyce, to mam swój ulubiony, no i wymarzony wręcz do takiej sytuacji utwór. To jest słynna kompozycja J.J. Cale'a Sensitive Kind. I grali ten numer Santana, John Mayall, paru jeszcze innych wykonawców. Rzadko jednak udawało się zbliżyć do oryginału w sensie tego takiego utajonego, głębokiego napięcia, które wnosił do tej muzyki w autorskim wykonaniu J.J. Cale. Być może udało się troszkę przywrócić tej atmosfery w wersji Sensitive Kind z ubiegłego roku, która to wersja pojawiła się na albumie The Breeze, czyli takiej płycie, w której Clapton z przyjaciółmi kłaniali się głęboko tradycji muzycznej J.J. Cale'a. Sensitive Kind, gitara Clapton, śpiewa Don White. Sensitive Kind. J.J. Cale wymyślił, a po latach powrócili do tej pięknej pieśni Eric Clapton i Don White. Teraz chciałbym spróbować raz jeszcze wrócić do tej próby połączenia naszej bluesowej estetyki ze współczesnym brzmieniem hip-hopu, które wydaje się być z jednej strony no, dosyć naturalne, bo jedna i druga muzyka z tego samego pnia gdzieś się wywodzi. Tutaj się troszkę zawahałem, mówiąc muzyka o jednym i o drugim. No, w każdym razie to jest taka próba, która jak dotychczas chyba nie spotkała się z pełną akceptacją środowiska bluesowego, o czym świadczyły też wpisy na naszym facebookowym profilu słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. Były protesty wręcz, że pozwoliłem sobie w Bielszym Odcieniu Bluesa tak zabrudzić naszą bluesową, piękną ścieżkę. No, ale wracam do tego, bo myślę, że nie unikniemy w przyszłości podobnych mariaży stylistycznych, a ten akurat wydaje mi się całkiem udany. Bobby Blue Bland wystąpi z rapującym przedstawicielem hip-hopu Yo Gotim. To nagranie pochodzi z albumu Take Me to the River, czyli z takiej ścieżki dźwiękowej do filmu poświęconego tradycji muzyki z Memphis i z Delty. Wśród wykonawców tej płyty same znakomitości: Bobby Rush, Charlie Musselwhite, William Bell, Mavis Staples, Otis Clay, The Bar Keys, no i właśnie Bobby Blue Bland w duecie z Yo Gotim. Well, ain't no sunshine when she's gone. Only darkness when she's away, Lord. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, you do it, you got it. Joe, last night I was thinking about you. Hit your phone, let you know I ain't forgot about you. I remember when I couldn't live without you. Now I can't live with you. No around you. Yeah, you used to be my sunshine. I know, just like the punchline. My life like history, my job is a mystery. I'm a street dude, shawty say she like my chemistry. See it in her eyes, shawty really into me. Say a part about it, I know that'll never get to me. Young and I'm focused and I'm ready for whatever. And I'm the king type, ain't no I was built for bad weather. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness when she's away, sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Time she goes away. Yeah. Thank you. miss when she's away, love. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Żeby jeszcze nie wyciszali. No ale co tutaj narzekać? Piękna wersja moim zdaniem. Ain't no sunshine. I nie może zabraknąć także w tanecznym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa odniesienia do bardzo tanecznej formy bluesa, jaką jest boogie. Na ubiegłorocznym albumie Marcy Ball zatytułowanym, uwaga, The Tattooed Lady and the Alligator Man, czyli Wytatuowana Pani i, udało się powiedzieć, i Pan Aligator, znajduje się takie właśnie bluesowo boogie country nagranie. Marcy Ball, Can't Blame Nobody But Myself. Marcia Ball i kącik poświęcony muzyce Boogie Woogie. Tym sposobem załatwiliśmy Can't Blame Nobody But Myself. No a teraz już nie będzie Zmiłuj się, teraz będzie ostro, gitarowo, ale niewątpliwie bardzo korzennie. Joe Louis Walker. W ubiegłym roku ukazał się jego album zatytułowany Hornet's Nest. No i tam jest sporo takich gorących, elektrycznych, gitarowych, bluesrockowych nagrań. Między innymi i to. Stick a fork in me, czyli wetknij mi widelec. The gutter is throwing down the spout. The reason that I'm leaving, it's time to get out. I gave you second chances, this time I'm through. Well, stick a fork in me, baby, 'cause I'm done with you. Well, I thought we were in love, but I guess I hardly knew you. Joe Louis Walker. Nawet w tych studyjnych nagraniach czuje się, że gitara w jego rękach płonie. No a kiedy widzi się go na scenie, w bezpośrednim kontakcie z jego muzyką, to rzeczywiście ten ogień płynie i całkowicie słuchaczy ogarnia. Mieliśmy doskonały przykład tego i możliwość doświadczenia tej niezwykłej zalety Joe Louisa Walkera podczas jego występu na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim kilka lat temu. Może by to powtórzyć, bo chyba warto. Joe Louis Walker przecież się nie starzeje, czego dowodzi i ten jego ubiegłoroczny album zatytułowany Hornet's Nest. Też to już było chyba, ale myślę, że przy tanecznym wydaniu Bielszego Cienia Bluesa na miejscu będzie i ta wersja słynnego przeboju Emersona zatytułowanego Red Hot. Artysta z Australii wystąpi, a nazywa się Jimmy Barnes. My gal is red hot, your gal ain't doodly squat. My gal is red hot, your gal ain't doodly squat. No a skoro już jesteśmy przy tych takich gorących, prostych, rytmicznych, ale niewątpliwie skłaniających do utanecznienia utworów, to teraz przypomnijmy sobie jeden ze standardów bikiniarzy. Bikiniarze to byli tacy dzisiejsi hipsterzy z lat 50., którzy nosili kolorowe skarpetki i czesali się w kaczy kuper. No i do tego, jak przychodziło do tańczenia, to śpiewali i ryczeli "Hej, baba ryba". Niezupełnie to było dosłownie to, co wymyślił Lion Hampton, ale fonetycznie prawie się zgadzało. Po latach powrócił do "Hej, baba ryba" w oryginalnym amerykańskim spelowaniu "Hey, baba ryba", Elvin Bishop. Keep your big mouth shut. Stary, dobry Elvin Bishop. No, on by był zadowolony, gdybym go nazwał osobiście starym, dobrym, bo rzeczywiście taki jest. "Hey, Baba Ryba" z jego ubiegłorocznej płyty zatytułowanej "Can't Even Do Wrong Right". I okładkę do tej płyty zaprojektował mu kolega muzyk o nazwisku Paul Thorne. No i to, myślę, będzie taki piękny, spinający naszą audycję moment, że Paul Thorne właśnie zagra, zaśpiewa. I to w dodatku swoją własną kompozycję zatytułowaną a propos tego, co się zaraz wydarzy. This is a real goodbye, czyli to jest prawdziwe pożegnanie. Był to pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.